السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے اعمال و افعال اور آپ کی زندگی کی ہر ہر ادا کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے امتیوں نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں. آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی زندگی کی تمام اداؤں کے مجموعے کا نام حدیث ہے، یا آپ اسے سنت کہہ سکتے ہیں. حدیث اور سنت کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کے محدثین، محققین اور ناقدین نے ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا انگشت بدندہ ہے. جہاں انہوں نے دنیا کے مختلف گوشوں سے حدیثوں کو تلاش کر کے یکجا کیا، وہیں ان حدیثوں کی تحقیق، ان کی جانچ پڑتال اور ان کی پرکھ کے لیے بہت سارے فنون ایجاد کیے. انہی فنون میں ایک فن فن اسماء و رجال کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ حدیث ہی کی اور سنت ہی کی برکت ہے کہ آپ کے امتیوں نے ایسا بے مثال فن ایجاد کیا. اس فن کی بدولت آج لاکھوں راویوں کے حالات قلم بند ہیں. ہر راوی کا نام، ہر راوی کی کنیت، ہر راوی کا لقب، اس کے آبا و اجداد کے نام، اس کی بستی کا نام، کون سا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، اس کی تفصیل، صادق تھا یا کاذب تھا، یہ تمام چیزیں آج تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر اسپرنگر ایک مستشرق گزرا ہے، وہ عربی میں ایک کتاب الکسابہ فی معرفت الصحابہ کا مقدمہ لکھتے ہوئے یوں رقیم طراز ہوتا ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی قومیں موجود ہیں، ان تمام قوموں میں مسلمانوں کو ایک ایسی امتیازی خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے، اور یہ خصوصیت مسلمانوں کو اس وجہ سے حاصل ہے کہ ان کے پاس اسماء الرجال جیسا ایک شاندار فن موجود ہے، جس کی وجہ سے آج تقریباً 5 لاکھ اشخاص کے حالات سے واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ فن دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس یہ فن موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو اسماء الرجال کا فن ہے وہ بڑا گرا قدر ہے، یہ فن اور کسی قوم کے پاس موجود نہیں ہے، یہ صرف امت مسلمہ ہی کی خصوصیت ہے۔ محدث جلیل حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، فن اسماء الرجال میں سند سے بحث ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین، سند دین کا نام ہے، سند تو دین ہے، اور لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا، جو بھی آدمی جو چاہتا کہتا۔ گویا کہ سند نے اس بات پر قدغن لگا دی ہے کہ کوئی آدمی سب کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے کہنے کے دائرے ہیں، اس دائرے میں رہ کر کے آدمی کو کہنا ہے۔ تو سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو آدمی جو چاہتا کہتا، لقال من شاء ما شاء۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک حدیث سنائیے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے سند کے ساتھ وہ حدیث سنائی تو اس آدمی نے یہ کہا کہ اب اسی حدیث کو بغیر سند کے سنا دیجئے۔ تو امام زہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم بغیر سیڑھی کے، بغیر زینے کے چھت کے اوپر چڑھنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سند کو پار کیے کوئی حدیث تک نہیں پہنچ سکتا، حدیث تک پہنچنے کے لیے سند کا زینہ ہونا ضروری ہے، سند کی سیڑھی ہونی ضروری ہے۔ اور فن اسماء الرجال اسی لیے ایجاد ہوا تاکہ سند کے اوپر بحث ہو۔ دیکھو عیسائیوں کے ہاں 4 کتابیں آج کافی معتبر مانی جاتی ہیں، لوکا، مرکز، یوحنا اور متی۔ یہ 4 کتابیں بڑی مستند مانی جاتی ہیں، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کتابوں کو مرتب کیا ہے ان میں سے کسی کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے، اور کوئی بات سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بتائیے، ان 4 کتابوں کے اوپر ایک بہت بڑے مذہب کی بنیاد ہے، لیکن ان 4 کتابوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بات سند کے ساتھ نہیں کہی گئی ہے، اور ہمارے ہاں ضعیف احادیث بھی سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی موجود ہے تو وہ سند کے ساتھ ہے. اور یہ حدیث کیوں ضعیف ہے اس کی تضعیف کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ حدیث کیوں ضعیف. صحیح حدیثیں تو سند کے ساتھ ہیں ہی, ضعیف احادیث بھی سندوں کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ حدیث ضعیف کیوں ہے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی. محدثین نے اور ناقدین نے بڑی محنت سے اس فن کو جمع کیا ہے, اور جتنے بھی اصول اس فن کے انہوں نے بنائے ہیں سارے کے سارے قرآن حکیم سے مستفاد ہیں. اپنے ذہن سے انہوں نے کوئی اصول نہیں بنایا ہے, بلکہ تمام اصولوں کو انہوں نے قرآن حکیم سے مستمد کیا ہے. اسی وجہ سے ہر معیار اور ہر کسوٹی اس فن کی انتہائی مستند ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحیح حدیث کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ فن اسماء الرجال کے ذریعے سند کی تحقیق کر لی جائے. اگر سند کے اندر سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں, مضبوط ہیں, عادل ہیں, تو وہ حدیث صحیح ہو گئی. اور اگر کوئی راوی گڑبڑ ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. یہ سمجھنا غلط فہمی پر مبنی ہے, اس لیے کہ حدیث کو پرکھنے کے لیے مسلمانوں نے تقریباً 100 فنون ایجاد کیے ہیں, اور ان 100 معیاروں پر سے گزر کر کے جب کوئی حدیث آگے بڑھتی ہے تب اس پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے. کسی حدیث کو صحیح ہونے کے لیے ان 100 معیارات پر سے گزرنا پڑتا ہے. میں مثال سے سمجھا رہا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ زاہد حسین. یہ کیا کرتے ہیں, اپنی طرف سے ایک حدیث گڑھتے ہیں. خدا نہ کرے گڑھے, اپنی طرف سے ایک حدیث گڑھتے ہیں. کیا؟ کہ بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ, بیگن کو ذبح کر کے کھانے میں بڑی برکت ہے. یہ حدیث. کیا حدیث انہوں نے گڑھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ, بیگن کو ذبح کر کے کھانے میں بڑی برکت ہے. تو بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ, بیگن کو ذبح کر کے کھانے میں بڑی برکت ہے, یہ ہے متن حدیث. اور اس حدیث کے ساتھ, متن کے ساتھ یہ سند جوڑتے ہیں. کیا سند جوڑتے ہیں؟ کہ زاہد نے سنا امام مالک سے, امام مالک نے سنا نافع سے, اور نافع نے سنا حضرت عبداللہ ابن عمر سے, اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ, بیگن کو ذبح کر کے کھانے میں برکت ہے. اب ایک آدمی کے پاس یہ حدیث آئی, اسے بڑا تعجب ہوا کہ بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ, ذبح کر کے کھانے میں بڑی برکت ہے. چونکہ کہا کہ یہ حدیث تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے, حدیث کا بیان کرنے والا کون ہے؟ دیکھتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. یہ تو بہت بڑے صحابی ہیں, کریکٹ ہے. ان سے کس نے سنا؟ دیکھ رہے تو نافع ہیں, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, یہ بھی پرفیکٹ آدمی ہے, سکا آدمی ہے. اس کے بعد نیچے اترتا ہے, دیکھتا ہے کہ امام مالک ہیں, امام داری ہجرہ, یہ بھی سکا اور مضبوط راوی ہے. یہ 3 راوی تو بالکل پرفیکٹ ہیں. اب نیچے اترتا ہے, یہ زاہد حسین صاحب کون ہے؟ یہاں آ کر رکتا ہے. زاہد حسین صاحب کون ہے؟ اس پر اس کی نظر ٹھہرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ اسے معلوم ہے. نافع کون ہے؟ ان کے پورے حالات زندگی کو لکھ لیا گیا ہے, موجود. امام مالک رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ ان کی پوری زندگی مرقوم ہے, لکھی یہ زاہد صاحب کون ہے؟ اب اگر پتا نہیں چلا کہ یہ زاہد صاحب کون ہے تو روایت مجھول ہے، پوری کی پوری روایت ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ یہ زاہد صاحب کون ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ حدیث ناقابل عمل ہے. اور اگر پتا چل گیا کہ زاہد حسین صاحب یہ گلبرگہ کے رہنے والے ہیں تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ گلبرگہ کے رہنے والے ہیں، اب تحقیق ہوگی کہ یہ احکام شریعت کے پابند ہیں یا نہیں. اگر یہ پتا چل گیا کہ وہ احکام شرعیہ کے پابند نہیں ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہیں لیکن حج نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، تو کہا جائے گا کہ یہ راوی فاسق ہے، لہذا اس کی روایت نہ قابل اعتبار ہے. اور اگر پتا چلا کہ یہ راوی زاہد صاحب احکام شرعیہ کے پابند ہے، پتا چل گیا گلبرگہ کے، پھر آگے تحقیق ہوئی احکام شرعیہ کے پابند ہے، اتنا ہی صرف کافی نہیں ہے کہ یہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، اب ان کے بارے میں یہ تحقیق ہوگی کہ یہ ثابت ہیں یا کاذب ہیں، یہ سچ بولتے ہیں یا کبھی کسی نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا. اگر یہ پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ سچ مچ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر یہ روایت ضعیف ہو جائے گی راوی کے کاذب ہونے کی وجہ سے، جھوٹا ہونے کی وجہ سے روایت نہ قابل اعتبار ہے. اور اگر تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ راوی سچا ہے، پتا یہ چلا گلبرگہ کے رہنے والے، پتا یہ چلا کہ احکام شریعہ کے پابند ہیں، پتا یہ چلا کہ یہ جھوٹے نہیں بلکہ سچے ہیں، تو اب صرف ان کا صادق ہونا کافی نہیں، اب ان کے احوال کی اور تحقیق ہوگی کہ ان کا حافظہ برابر ہے یا نہیں ہے، ضبط تام ہے یا نہیں، محدثین کی اصطلاح میں حافظے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. اگر پتا چلا کہ ان کا حافظہ خراب ہے، روایت ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے حافظے کی خرابی کی وجہ سے انہیں حدیث صحیح سے یاد نہ رہی ہو، لہذا یہ روایت حافظے کی خرابی کی وجہ سے ناقابل اعتبار قرار پائے گی. اور اگر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا حافظہ بھی درست ہے، تو اب صرف حافظے کی درستگی پر اس روایت کو قابل اعتبار نہیں مانا جائے گا، اب مزید تحقیق ہوگی. مزید تحقیق یہ ہوگی کہ انہوں نے امام مالک کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے، امام مالک نے سنا نافع سے، نافع نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اور دیگر شاگرد یہی بات بیان کرتے ہیں کہ نہیں، کہ بیگن کو ذبح کر کے کھاؤ، ذبح کر کے کھانے میں برکت ہے. اگر امام مالک کے دیگر شاگرد ایسی کوئی روایت بیان نہیں کرتے، صرف زاہد صاحب بیان کرتے ہیں، تو یہ روایت ہو جائے گی ناقابل اعتبار، کہ بھائی امام مالک کے ہزاروں شاگرد ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کرتا، یہ زاہد صاحب ہی ایسی حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ حدیث ناقابل اعتبار ہوگی. اور اگر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تب جا کر کے اس حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگے گا. حدیث کتنے معیارات سے گزرنے کے بعد صحیح کہلائیے، یہ تو سمجھیے ابھی فن اسماء الرجال کے ایک فن کو کراس کر کے باہر آئی ہے، اب دیگر جو 99 فنون ہیں، دیگر جو 99 پٹیاں ہیں، 99 جو معیارات ہیں، ان معیارات پر جب کس کر دیکھا جائے گا، اس کے بعد اس پر صحت کا حکم لگایا جائے گا. ابھی تو صرف ایک فن کی بات کی، فن اسماء الرجال کی. عام طور پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام جو آپ کے پاس موجود تھے انہیں مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. پھر انہوں نے ایک مرتبہ رفع الیدین کیا, اس کے بعد نہیں کیا, اس کے بعد نہیں کیا. یہ نہیں ہے فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا. سوال کرنے والے سوال کرتا ہے کہ بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ارے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے یا نہ ماننے کا سوال نہیں ہے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کون ہے, اس سے پہلے کون ہے, اس سے پہلے کون ہے, اس سے پہلے کون ہے. اور جب تمام راویوں کی تحقیق ہوگی یہاں تک کہ بیان کرنے والا راوی درست نکلا, صحابی تو سارے کے سارے عادل ہیں, ان پر جرا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا خطاب دیا ہے, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے, لہذا ان پر جرا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, ان پر جرا نہیں ہوگی. ہاں ان سے نیچے جتنے لوگ ہیں سب پر جرا ہوگی, صحابی کو چھوڑ کر کے بقیہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, سب کے اوپر جرا ہوگی. ناپے کے اوپر جرا ہوگی, زہری کے اوپر جرا ہوگی. اسی طریقے سے جتنے بھی راوی ہیں اس سند کے اندر سب کے اوپر جرا ہوگی, صرف صحابی کے اوپر جرا نہیں ہوگی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کیوں نہیں مانا, سوال سند کا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حرکت اور یہ فعل کس نے بیان کیا اسے دیکھا جائے گا. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کس سے بیان کیا, پھر اس سے کس نے بیان کیا. ان تمام راویوں کی تحقیق ہونے کے بعد جب سارے کے سارے ثقہ ٹھہریں گے, عادل ٹھہریں گے, مضبوط ٹھہریں گے, تب جا کر کے وہ حقیقت کو پہنچے گی روایت اور پائے اعتبار کو پہنچے گی. صرف صحابی کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے کہ صحابی نے ایسا کیا تو تم کیوں نہیں مانتے ہو. ارے بھائی صحابی نے تو ہم سے آ کر بیان نہیں کیا ہے, بلکہ ہم سے کسی نے بیان کیا, اس نے کسی سے سنا, اس نے کسی سے سنا, اس نے کسی سے سنا, اور پھر آخری راوی جو ہے وہ صحابی سے سنتا ہے اور صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر کو نقل کرتے ہیں. تو ہمیں صحابی کو نہیں دیکھنا ہے, صحابی تو آلریڈی عدول ہے, اس کے اوپر جرا نہیں ہوگی. بقیہ اس لنک کے اندر جو لوگ ہیں ان کی تحقیق ہوگی, جیسا کہ ابھی میں نے تحقیق کر کے بتایا. اور تحقیق کس پائے کی ہوگی, اسی پائے کی ہوگی تحقیق. پورے حالات زندگی کو کھنگال لیا جائے گا اور کھنگالنے کے بعد جب وہ راوی نکھر کر کے سامنے آئے گا تب پوری روایت قابل اعتبار ہوگی, ورنہ ساتت الاعتبار ہو جائے گی. صحیح حدیث کسے کہتے ہیں, تھوڑا اسے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک حدیث کو صحیح ہونے کے لیے کتنے شرائط ہیں اور کتنے آداب ہیں. محدثین نے صحیح حدیث کی تعریف کی ہے کہ ما ثبت بشروط الخمس, جس حدیث کے اندر پانچ شرطیں ہوں وہ حدیث صحیح ہوتی. پانچ شرطیں, اگر پانچ شرائط میں سے کوئی شرط موجود نہیں ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. حدیث کو صحیح ہونے کے لیے پانچ شرطیں ضروری. پہلی شرط کہ اتصال سند, سند متصل ہو. جیسے مثال دیتے ہیں محدثین, یروی المزنی عن الشافعی وہو عن مالک وہو عن نافع وہو عن عبداللہ ابن عمر وہو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سند ہے. مزنی روایت کرتے ہیں امام شافعی سے, اس لیے کہ مزنی امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے, اس لیے کہ حضرت امام مالک امام شافعی کے استاد ہیں, اور امام مالک یہ شاگرد ہے امام نافع کے, تو یہ روایت کرتے ہیں نافع سے, اور نافع شاگرد ہے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے, لہذا یہ روایت متصل ہے. مزنی روایت کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے, اور نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ پوری کی پوری سند متصل ہے, بیچ کا کوئی راوی گرا ہوا نہیں, چھوٹا ہوا نہیں. تو پہلی شرط تو یہ ہے. اور صحیح حدیث کے ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ سند متصل ہو جائے. اب دوسری شرط, دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو. ہم لوگ عادل کا معنی کیا سمجھتے ہیں, انصاف والا. اصول حدیث کی اصطلاح میں عادل کے معنی انصاف کرنے والا نہیں یا انصاف پسند نہیں, بلکہ عدل راوی کا مطلب محدث راوی کا عادل ہونا کیا مطلب؟ کہ راوی مسلمان ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، بے شعور نہ ہو، تقیاً متقی اور پرہیزگار ہو، صالح للروایہ، روایت کرنے کے لائق ہو، اتنا بڑا ہو کہ کم سے کم روایت کو صحیح سے سمجھ سکتا ہو، اور فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، بدعتی نہ ہو۔ اگر یہ سات شرطیں پائی جاتی ہیں تب جا کر کے راوی عادل ہوگا۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، روایت کرنے کے لائق ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، بدعتی نہ ہو۔ یہاں ٹھہر کر یہ جو آخری شرط ہے ساتویں، اس پر تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں۔ بدعتی نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ بدعتی نہ ہو اس کا کیا مطلب؟ تو محدثین نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں، بدعت صغرا اور بدعت کبرا، ایک چھوٹی بدعت اور ایک بڑی بدعت۔ جیسے پیخانہ ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا ہوتا ہے سوکھا اور ایک گیلا ہوتا ہے، بدعت بدعت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بدعت صغرا اور ایک ہوتی ہے بدعت کبرا، چھوٹی بدعت اور ایک بڑی بدعت۔ یہ چھوٹی بدعت کیا ہوتی ہے؟ محدثین اس کی مثال دیتے کہ یہ انگیز کرنے کے قابل ہے، چھوٹی بدعت انگیز کرنے کے قابل ہے۔ ذرا اس کی تشریح کی جائے، وہ کون سی بدعت ہے جس کو انگیز کیا جا سکتا ہے؟ یہ بدعت صغرا کیا ہے؟ تو اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر شیعیت پائی جاتی ہو راوی میں تو یہ بدعت صغرا ہے، انگیز کیا جائے۔ نہیں سمجھے؟ سلف کے ہاں متاخرین جو متقدمین جو گزرے ہیں سلف، ان کے ہاں تشیع کا مطلب اتنا تھا خالی، شیعیت کا مطلب اتنا تھا کہ کوئی آدمی اگر حضرت علی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت کہتا ہے تو کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہے۔ بس اگر کوئی شخص اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ رہا شیخین کا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی فضیلت کے قائل تھے کہ حضرت علی سے فضیلت زیادہ رکھنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی سے افضل ہے۔ شیخین کی افضلیت کا قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص حضرت عثمان کی فضیلت کا قائل نہ ہو بلکہ افضل حضرت علی کو قرار دیتا ہو حضرت عثمان پر، تو کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی شیعہ ہے۔ بس یہ تھا تشیع کا مطلب۔ اور محدثین نے کہا ہے کہ اس طریقے کا تشیع تو بہت سارے تابعین اور بہت سارے تبا تابعین اور بہت سارے اہل علم کے درمیان ہے، یہ کوئی بہت بڑی بدعت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مان رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مان رہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی افضل ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے۔ جو کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر افضل قرار دیتا تھا یا انہیں فضیلت دیتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی شیعہ ہے۔ اس طریقے کی شیعیت قابل انگیز ہے، انگیز کی جا سکتی ہے، اور محدثین نے اس کو انگیز کیا ہے۔ اب اگر زہری کے اندر اس طریقے کی شیعیت موجود ہے تو پھر زہری، ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس طریقے کا تشیع ثابت ہو جائے بفرض محال، اتنا اگر تشیع ثابت ہو جائے تو ایسے راوی سے روایت کو لیا جا سکتا ہے جبکہ وہ شیخین کی فضیلت کا قائل ہو۔ اچھا بدعت کبرا کسے کہتے ہیں؟ بڑی بدعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل قرار دینا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا، بلکہ ان سب کو کافر اور مرتد قرار دینا، یہ بدعت کبرا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شیعہ کی روایت نہیں لی جائے گی، ایسا آدمی بدعتی ہے۔ بدعت کبرا کا مرتکب ایسا ہے کہ اس سے روایت نہیں لی جائے گی، لیکن اگر بدعت صغرا ہے، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت دے رہا حضرت علی کو، یہ ایسی بدعت ہے کہ محدثین نے اسے انگیز کیا ہے، تو ایسا بدعتی نہ ہو۔ اور کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہو کہ وہ بدعت کفر تک پہنچا دے تو ایسے بھی بدعتی کی روایت کو نہیں لیا جائے گا. یہ جو ساتویں شرط تھی اس کی شرح میں نے کر دی. تو پہلی شرط کیا تھی؟ سند متصل ہو. دوسری شرط کیا؟ کہ راوی مسلم ہو, عاقل ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, روایت کرنے کے لائق ہو, فاسق نہ ہو, فاجر نہ ہو, بدعتی نہ ہو. اور بدعتی نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ عمر نے بتا دیا. اگر یہ سات شرطیں کسی راوی میں پائی جاتی ہیں تو راوی ہوا عادل. دو شرطیں ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ راوی ضابط ہو, تاموز ضبط ہو. تاموز ضبط کا مطلب کیا ہے؟ ضبط کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک تو آدمی کتاب کے اندر اچھی طرح لکھ لے حدیث کو, اور اگر وہ حدیث کو نہ لکھتا ہو تو کم سے کم ذہن میں اسے اچھی طرح رکھے. تو اگر حافظے میں اچھی طرح رکھتا ہے تو یہ ہے ضبط صدر, سینے کا ضبط. اور اگر وہ لکھتا ہے یاد نہیں کرتا, اگر وہ پرفیکٹ لکھتا ہے, اچھا لکھتا ہے, تو اسے کہتے ہیں ضبط کتاب. اور اس طرح لکھے کہ حبیب کو خبیب نہ لکھ دے. دیکھو حبیب کو دیکھیے آپ اور خبیب کو دیکھیے. اگر نقطہ رکھنے میں غلطی ہو جائے تو حبیب خبیب بن جائے اور خبیب حبیب بن جائے. اگر نقطہ نہ ہو خے پر تو حبیب پڑھیں گے, اور اگر نقطہ آ جائے تو خبیب پڑھیں گے. تو اتنا ضبط ہو لکھنے میں, اتنی احتیاط برتتا ہو کہ حبیب کو خبیب اور خبیب کو حبیب نہ لکھتا ہو. یعنی حدیث کو یاد اگر رکھتا ہو تو اچھی طرح یاد رکھے, اور حدیث کو اگر لکھتا ہے تو اچھی طرح لکھتا ہو. یہ ہے تیسری شرط ضبط کی, راوی کا ضبط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ علت نہ ہو حدیث میں. حدیث میں علت نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ علت نہ ہو کا مطلب یہ کہ راوی کا نام ہے مالک ابن انس اور یہ بدل کر کے انس ابن مالک کر دیتا ہے, یا راوی کا نام تھا انس ابن مالک بدل کر کے اسے مالک ابن انس کر دیا, جو باپ تھا اسے بیٹا بنا دیا اور جو بیٹا تھا اسے باپ بنا دیا. یہ گڑبڑی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ چوتھی شرط ہے علت کا نہ ہونا. اسی طریقے سے حدیث رک گئی تھی صاحب, دیکھو اگر حدیث صحابی پر رک جائے تو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں, یعنی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع نہیں ہوئی. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث رفع ہوتی ہے, زید نے عمر سے سنا, عمر نے بکر سے سنا, بکر نے حامد سے سنا, اور حامد نے نافع سے سنا, نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا, اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے اور یہ کرتے سنا ہے یا دیکھا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کتنے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں روایت کرنے والے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ روایت ٹھہری کس پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت پہنچی ہے, تو اس حدیث کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہے حدیث مرفوع کہتے ہیں. اور اگر وہ صحابی پر رک جائے اور صحابی یہ نہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا کیا, تو ایسی حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں. تو علت کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث موقوف ہو اسے مرفوع بنا دیا جائے, اور حدیث مرفوع ہو اسے موقوف بنا دیا جائے. یہ ہے علت کا نہ ہونا, یہ چوتھی شرط ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مثلا میں سکا راوی ہوں, مضبوط راوی ہوں, لیکن ایک آدمی مجھ سے زیادہ سکا ہے, مجھ سے زیادہ مضبوط ہے اس کا ضبط, تو اگر میں ایسے آدمی کی مخالفت کرتا ہوں تو میری حدیث شاذ ہوگی. یا میں سکا ہوں لیکن سکات کی ایک پوری جماعت ہے, میں ان سب کے مخالفت میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میری روایت شاذ ہوگی. تو گویا کہ حدیث صحیح کے لیے یہ پانچ شرطیں ہیں. ایک تو سند متصل ہو, اور دوسرے راوی عادل ہو, اور تیسرے راوی کا ضبط اچھا ہو, اور چوتھے علت نہ ہو حدیث میں, اور پانچویں شاذ نہ ہو حدیث. اگر یہ پانچ شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ حدیث صحیح ہوگی, اور اگر ان میں سے ایک شرط مفقود ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوگی. اب یہی بتائیے آپ کہ ایک آدمی بدعتی ہے اور وہ بدعت کبری کا مرتکب ہے, اب اگر وہ روایت کے اندر موجود ہے سند میں, تو کیا ایسی حدیث کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ محدثین نے جو حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے راویوں کو دیکھ کر کے ان پر جرح کرنے کے بعد ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ آدمی تو بہت بڑا بدعتی ہے, یہ تو شیخین کو برا بھلا کہتا ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. اب اس راوی پر جرح ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری روایت ناقابل اعتبار سمجھی جائے گی. ہم نے آج تک کیا سمجھ سمجھا, ہم نے آج تک یہی سمجھا کہ صرف صحابی کو دیکھ لیا جائے کہ کون سا صحابی روایت کرنے والا ہے, بس صحابی کو دیکھ لو, بقیہ کو ضرورت دیکھنے کی نہیں ہے. حالانکہ دیکھنے کی اصل چیز تو جو صحابی سے نیچے روات ہے ان کی اصل میں تحقیق کرنی ہے, اور محدثین نے انہی تمام راویوں کے حالات قلم بند کیے ہیں, اور آج تقریباً 5 لاکھ انسانوں کے حالات موجود ہیں, اور کسی کو اگر تحقیق کرنی ہو تو جا کر کے تحقیق کر سکتا ہے فلاں راوی کیسا, فلاں راوی کیسا, 5 لاکھ آدمیوں کے حالات قلم بند ہیں. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث کو ایک محدث ضعیف قرار دیتا ہے اور دوسرا محدث اسی حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک محدث ایک حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے اور دوسرا محدث اسی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محدثین نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے کہ دیکھو بات جو جرح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ متعصب ہوتے ہیں, متشدد ہوتے ہیں. بات جرح کرنے والے متعصب ہوتے ہیں, مثلا ان کا کوئی خاص مسلک ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث ایسی ہے جو ان کے مسلک کے مخالف پڑ رہی ہے تو اس حدیث کے کسی راوی کے اوپر کوئی نہ کوئی جرح کر دیں گے. تو اب اس جرح کرنے والی کی جرح کافی نہیں ہوگی, بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی جرح کرنے والا ایسا ہے جو متعصب نہیں ہے, اس راوی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک متعصب جارح, ایک متعصب جرح کرنے والا اس راوی کے اوپر جرح کرتا ہے, اور ایک متوسط آدمی ہے جو متعصب نہیں ہے وہ اس کی تعدیل کرتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے. متعصب کہتا ہے یہ راوی ٹھیک نہیں اور متوسط کہتا ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے, تو بات کس کی مانی جائے گی؟ متوسط راوی کی, متوسط جارح کی بات مانی جائے گی, متوسط جرح کرنے والے کی, متعصب کی بات نہیں مانی جائے گی. اور متعصبین میں حنفیہ کے حدیث کے جو بیرسٹر ہیں امام اتحاد, ان کا تعصب مشہور ہے, ان کا تعصب مشہور ہے, انہوں نے بعض ایسے راویوں کے اوپر جرح کی ہے جو جرح اس راوی کے اوپر نہیں کی جانی تھی. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود ایک حنفی عالم مولانا عبد الحی لکھنوی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب فوائد بحیہ میں کہ قد تالا تو من تصانیف ہی معانی الاثار قد یسمى بشرح معانی الاثار قد سلك فی مسلک الانصاف وتجنب عن طریق الاحتساب الا فی بعض المواضع قد اضل عن النظر التحقیق وسلك مسلک الجدل والخلاف غیر الامیر. کہتے ہیں کہ امام طحاوی جرح کرنے والے ایک امام ہیں, بہت جگہوں پر تو انہوں نے اعتدال کی راہ اپنائی ہے لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے تحقیق کو نظر انداز کر دیا ہے اور انہوں نے خامخواہ کسی آدمی کے اوپر جرح کر دیا ہے. لہذا امام طحاوی کی جرح کو بغیر سوچے سمجھے نہ لیا جائے, اس لیے کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اپنے مسلک کے تئیں بڑے متعصب ہیں, لہذا ان کی جرح اس وقت تسلیم کی جائے گی جب کسی اور جارح نے اس راوی کے اوپر جرح کیا ہو, خالی ان کی جرح کسی راوی کے اوپر قابل اعتبار نہیں مانی جائے گی. اگر یہی صرف کسی راوی کے اوپر جرح کرتے ہیں تو وہ جرح ناقابل اعتبار ہوگی, اور اگر کوئی دوسرا آدمی بھی اس پر جرح کرتا ہے تو وہ جرح تسلیم کی جائے گی. تو مثلا ایک متعصب جارح ہے, کسی راوی کے اوپر جرح کر دیتا ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ جرح کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی. اسی وجہ سے بعض لوگ ایک حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اور دوسرا جو اس راوی کو صحیح کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ جرح صحیح نہیں ہے, یہ راوی صحیح ہے, لہذا یہ حدیث صحیح ہے, اس طرح اختلاف ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جرح کرنے والا کون ہے, متاثر تو نہیں ہے, متاثر ہے یا متوسط, اگر متوسط ہے تو وہ حدیث لے لی جائے گی اور اگر وہ متاثر ہے تو حدیث تو نہیں لی جائے گی, اس کے برعکس نظر انداز کر دیا جائے گا. دوسری وجہ, ایک محدث کے پاس ایک روایت ایسی پہنچتی ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی راوی ضعیف ہے سند میں, اور ایک محدث کو وہی روایت پہنچتی ہے اور اس سند کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں. گویا کہ سندیں دو ہیں, ایک محدث کے پاس وہ روایت صحیح سند کے ساتھ پہنچی اور دوسرے محدث کے پاس وہی روایت صحیح سند کے ساتھ پہنچی. بات ایک ہی ہے لیکن ایک آدمی ایک محدث اس حدیث کو ضعیف کہتا ہے کیونکہ سند ضعیف کے ساتھ وہ حدیث پہنچی اسے, اور ایک آدمی اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے ایک محدث کیونکہ وہ حدیث اس کے پاس صحیح سند کے ساتھ پہنچی. یہ دوسری وجہ ہے کہ ایک محدث اسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے اور دوسرا اس حدیث کو صحیح کہتا ہے. تیسری وجہ, دونوں محدثین کو ایک حدیث ملتی ہے, ایک محدث ہے جس کے پاس ایک حدیث پہنچتی ہے ضعیف سند کے ساتھ, یہ حدیث ضعیف ہے, اور اس محدث کے پاس وہ حدیث پہنچتی ہے ضعیف سند کے ساتھ, لہذا حدیث ضعیف ہے. لیکن باوجود کہ دونوں کے پاس وہی حدیث ضعیف سندوں کے ساتھ پہنچی ہے, ایک اس حدیث کو ضعیف کہتا ہے اور دوسرا اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے, جبکہ دونوں کی سندیں ضعیف ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں کی سندیں ضعیف ہیں تو ایک اس کو صحیح کیوں کہہ رہا ہے اور ایک اس کو ضعیف کیوں کہہ رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو صحیح کہہ رہا ہے اس کو اس ضعیف حدیث کے شواہد مل گئے ہیں, متابعات مل گئے ہیں. متابعات کا مطلب نہیں سمجھے, متابعات کا مطلب یہ کہ یہ حدیث جو ملی اس کو ضعیف سند کے ساتھ پہنچی, لیکن یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ اسے ملی کہ اس سند کے سارے راوی صحیح ہے, لہذا یہ ضعیف حدیث صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی تائید ایک صحیح حدیث کر رہی ہے. ہاں, یہ جو ضعیف کہہ رہا ہے اس کو شواہد نہیں ملے, اس وجہ سے یہ ضعیف کہنے پر مصر ہے. یہ تیسری وجہ. چوتھی وجہ, ضعیف سند کے ساتھ اس محدث کو روایت ملتی ہے اس کے پاس بھی شواہد ہیں, ضعیف سند کے ساتھ اس محدث کو بھی روایت ملتی ہے اس کے پاس بھی شواہد ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں کے پاس شواہد ہیں لیکن پھر بھی ایک کو صحیح, ایک محدث اس روایت کو صحیح کہتا ہے اور دوسرا اس روایت کو صحیح کہتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ یہ روایت اگر اس کے شواہد ہیں لیکن ایک خاص متن جو ہے اس کا, متن اس کا حدیث کا, اس متن کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. سند تو صحیح ہے لیکن متن کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے. یہی وجہ ہے جب آپ ترمذی مطالعہ کریں گے تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کسی حدیث کے اوپر محاکمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں غریب بہذا اللفظ, ان لفظوں کے ساتھ یہ حدیث غریب ہے. یعنی معنی تو صحیح ہے لیکن یہ الفاظ اور کسی روایت میں نہیں آتے, کسی ایک روایت کے اندر خالی یہ الفاظ ہیں. معنی تو صحیح ہے لیکن یہ الفاظ صرف ایک ہی راوی کہتا ہے, بقیہ دوسرے لوگ دوسرے الفاظ کہتے ہیں, لہذا شواہد موجود, سند ضعیف ہے.